29 zł. Zrobimy to za ciebie. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 22 listopada, jest 9. Justyna Mączka i Filip Jarek. Zapraszamy na serwis Trójki, a w tym serwisie wrócimy do tematu zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym, którą dziś zajmie się Senat. PO jutro złoży wniosek o wotum nieufności wobec rządu, zapowiadał w Trójce Grzegorz Schetyna. Na linii Londyn-Bruksela wciąż bez przełomu w sprawie Brexitu. Kolejne rozmowy o spornych kwestiach w sobotę. Nie ma mowy o kapitulacji po zmianach w ustawie o Sądzie Najwyższym, mówi w Polskim Radiu poseł Prawa i Sprawiedliwości Łukasz Schreiber. Wczoraj Sejm zdecydował m.in., że sędziowie, którzy na mocy ustawy, która weszła w życie w kwietniu, musieli odejść w stan spoczynku, będą mogli wrócić do orzekania. Prawo i Sprawiedliwość z reformy wymiaru sprawiedliwości w żadnym razie się nie wycofuje. Natomiast staramy się te zalecenia komisji wcielić w życie. Tak naprawdę są dwie zmiany, czyli przywrócenie tych sędziów, którzy zostali przeniesieni w stan spoczynku, plus likwidujemy tą prerogatywę prezydenta, że po 65 roku życia można wydłużyć jeszcze 2 razy po 3 lata możliwość orzekania, no więc tego też nie będzie. Poseł PiS-u wyjaśnił jeszcze, że po uchwaleniu nowelizacji w Sądzie Najwyższym pozostaną wprowadzone niedawno izby. Oczywiście, że zostaje izba zarówno dyscyplinarna, jak i izba kontroli nadzwyczajnej w tych nowych tylko i wyłącznie składach. No i tamci sędziowie wracają do tych izb, których wcześniej orzekali. Czy nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym jest dobra? O to pytaliśmy w salonie politycznym Trójki. Szefa PO Grzegorz Schetyna mówił, że intencja jest nieprawdziwa. Tak naprawdę intencja jest ta sama. Zdemolować, zabrać niezawisłość, zniszczyć trójpodział władzy. Poprzednie przepisy odsyłające w stan spoczynku sędziów, którzy ukończyli 65 lat, zostały zakwestionowane przez Komisję Europejską i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Szef PO zapowiedział także w Trójce, że jutro Platforma złoży wniosek o wotum nieufności dla rządu. Powodem afera w KNF-ie, która dzisiaj się w tych ostatnich dni odsłania, pokazuje patologię państwa PiS. Brak reakcji ze strony służb, korupcję na najwyższym... Brak reakcji? Czy reakcję o kilka godzin spóźnioną? My mówimy tutaj o interwencji służb, o zabezpieczeniu budynku KNF-u, gabinetu czy mieszkania prezesa Chrzanowskiego. Grzegorz Schetyna potwierdził, że kandydatem na premiera przy zgłaszeniu o wotum nieufności będzie on sam. Dodajmy, żeby taki wniosek przeszedł, potrzebne są głosy 231 posłów. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Dane dotyczące sprzedaży detalicznej dziś przedstawi Główny Urząd Statystyczny. We wrześniu były one słabsze niż oczekiwano, ale jeśli chodzi o październik, powinno być lepiej, mówi ekonomista Santander Bank Polska Grzegorz Ogonek. To, co już wiemy o październiku, wygląda naprawdę obiecująco, bo i produkcja nas zaskoczyła w górę, i chociażby dynamika płac. W sektorze budowlanym też wynik całkiem niezły. Dlatego myślę, że można śmiało założyć, że i w sprzedaży detalicznej zobaczymy coś lepszego niż wzrost o 3,6% z września. Myślę, że tutaj skok ponad 5% w zasadzie jest zagwarantowany przez układ dni roboczych. Według eksperta pozytywne nastroje polskich konsumentów wynikają przede wszystkim z dobrej sytuacji na rynku pracy. Wracają kontrole na granicach tymczasowo w związku ze zbliżającym się szczytem klimatycznym ONZ w Polsce. Od dzisiaj do 16 grudnia granice z Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją będzie można przekraczać tylko w wyznaczonych miejscach. W sumie będzie ich ponad 260. Michał Tokarczyk z Karpackiego Oddziału Straży Granicznej. Każdy musi być przygotowany na to, że funkcjonariusz może zatrzymać go do kontroli i poprosić o okazanie dokumentów. Będzie to dowód osobisty lub paszport. Natomiast obywatele państw trzecich będą musieli spełnić wszystkie warunki wjazdu, tak jak wjeżdżali na strefę Schengen, oraz posiadać paszport oraz wizę, jeżeli jest wymagana. Kontrole będą również prowadzone w portach morskich i na lotniskach. Będą wybiórcze, jak zapewniają służby, nie będą utrudniać ruchu na przejściach granicznych. Jest postęp, ale porozumienia wciąż nie ma. W sobotę premier Theresa May ponownie będzie rozmawiać w Brukseli o warunkach Brexitu. Wczoraj w tej sprawie spotkała się z szefem Komisji Europejskiej Jean-Claude Junckerem. Obie strony zrobiły postęp w sprawie zarysu przyszłych relacji handlowych, ale nie doszło do ostatecznych uzgodnień. Beata Płomecka. Chodzi o zapisy w deklaracji politycznej, która ma być dołączona do porozumienia brexitowego, określającego warunki wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii. Deklaracja ma być zapowiedzią unijno-brytyjskiej umowy handlowej już po Brexicie. Premier Theresa May zabiega, by zapisy w dokumencie były jak najbardziej ambitne, mówiące o niezakłóconym handlu w przyszłości. Ale nie wszystkie unijne kraje są z tego powodu zadowolone. Różnice zdań wśród unijnych krajów spowodowały, że niektórzy zaczęli wątpić, czy dojdzie do niedzielnego szczytu, na którym europejscy przywódcy mieli zatwierdzić umowę brexitową i deklarację polityczną. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Prawie 5 minut po 9, a to oznacza, że w Trójce czas na wiadomości sportowe. Przygotował je Mateusz Fusiarz. Powrót Roberta Kubicy powoli staje się faktem. Prawdopodobnie już tylko minuty dzielą nas od potwierdzenia, że Polak wróci do Formuły 1 w bolidzie Williamsa. Brytyjski zespół na 10 zapowiedział dodatkową konferencję prasową. Być może ktoś z Państwa zastanawiał się, czy to w ogóle ma sens. Kubica w końcu nie jest najmłodszym zawodnikiem. Uspokaja ekspert i komentator Formuły 1 Filip Kapica. Powoli można dojść do wniosku, że taki Kimi Raikkonen to mógłby być ojcem któregoś z kierowców, którzy pojawiają się w Formule 1. Mówię o Kimim Raikkonenie z tego powodu, że odniósł jedno zwycięstwo przy okazji tego sezonu i kiedy usiadł wśród dziennikarzy na konferencji prasowej, to zwrócił się do niego Lewis Hamilton i powiedział: w zasadzie to dziękuję Ci za to zwycięstwo, bo to pokazuje, że stary człowiek też może. Wiek, myślę, nie definiuje akurat jeszcze aż tak kierowców Formuły 1, jak to ma miejsce na przykład w innych sportach, że zbliżając się do 40 piłkarze wybierają się na emeryturę do ciepłych krajów, do Emiratów, do Stanów Zjednoczonych. Tutaj cały czas można mieć tę wisienkę na torcie Formuły 1, cały czas w tym uczestniczyć i odnosić sukcesy. Takie cuda w motosporcie. A raz jeszcze o poranku przypomnimy Państwu o siatkarskiej Lidze Mistrzów. Zaksa Kędzierzyn-Koźle bez straty seta rozprawiła się z Karlo Warską. Mateusz Sacharewicz zadebiutował w Champions League. Zarówno trenery, jak i chłopaki cały czas powtarzają, że być cały czas skoncentrowanym, bo moment nieuwagi może zaowocować tym, że jeden set gdzieś nam ucieknie, a wtedy pojawia się lekka nerwowość i takie mecze już nieraz siatkówka pokazywała, że wymykały się spod kontroli. Dziś w Lidze Mistrzów zagrają jeszcze nasze żeńskie zespoły. O 18.00 Chemik Police z Bukaresti, a o 20.30 Grot Budowlani na wyjeździe z Nowarą. I na koniec przenosimy się jeszcze za ocean. W Stanach Zjednoczonych obchodzone jest Święto Dziękczynienia. To dla Amerykanów najważniejsze ze wszystkich w roku kalendarzowym. W tym czasie prawie każdy ma wolne. No właśnie, prawie każdy, bo w tym wyjątkowym dniu obowiązkowy jest futbol amerykański i Liga NFL. Podczas popularnego indyka Liga NFL zawsze funduje amerykańskim biesiadnikom świątecznym trzy najciekawsze spotkania danej kolejki. Pozostałe mecze rozgrywane są w weekend. Amerykanie całymi rodzinami przy syto zastawionym stole, na którym króluje indyk, oglądają pojedynki swojej ulubionej dyscypliny sportowej. To jedna z najważniejszych tradycji święta dziękczynienia. Transmisje rozpoczynają się w południe, kończą późnym wieczorem. Na pierwszy ogień wyjdą naprzeciwko siebie futboliści Chicago Bears i Detroit Lions, mówi znawca futbolu amerykańskiego, dziennikarz z Chicago Łukasz Dudka. Futbol zawodowy w Thanksgiving rozgrywany jest od 1920 roku. Te mecze są zawsze transmitowane na całe Stany Zjednoczone i te mecze zawsze cieszą się ogromną oglądalnością. Wieloletnią tradycją świąteczną jest również to, że dwa mecze zawsze odbywają się w Detroit i Dallas. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu Trójki, Jan Pachlowski. A jeszcze jedna informacja w tym serwisie. Piłka nożna. W czeskiej ekstraklasie dojdzie do nietypowej sytuacji. Spotkanie z Zigmie Ołomuniec z Mldawą Bolesław. Jako arbiter główny poprowadzi kobieta Jana Adamkowa. To druga taka sytuacja w Czechach. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Marznące opady mrzawki utrzymają się jeszcze przez kilka godzin na krańcach południowych i zachodnich Polski. Na razie na termometrach od minus 4 stopni do zera. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do maksymalnie 3 stopni w regionach zachodnich. W większości miejsc stopień powyżej zera. W Suwałkach będzie minus 2. Pochmurno z przejaśnieniami i tylko na krańcach zachodnich możliwe dziś słabe opady śniegu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już od jutra prawdziwy Black Friday w MediaMarkt. Kupując konsolę PlayStation 4 500 GB w zestawie z grą Spider-Man oszczędzasz 489 zł, płacąc tylko 1099 zł. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. To za tę wymianę opon będzie... 50 zł. A czy można płacić kartą? Wreszcie powiedz tak swoim klientom, bo teraz w banku Pekao S.A., tym z żubrem, otrzymasz terminal na 18 miesięcy za darmo i dodatkowo możesz zyskać do 200 zł. Bank Pekao S.A. Docenisz różnicę. Więcej informacji na stronie www.pko.com.pl/konto-terminal. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Dodaj swobodę. Dodaj żywioł. Dodaj euforię. Dodaj do ulubionych BMW X3. Teraz za 1690 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną i pięcioletnim pakietem bezpłatnych przeglądów. Więcej ofert w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy. Ranking Lubię, bo polskie. Akcja Polskiego Radia wspierająca polskich producentów i usługodawców.

Podglądałam właśnie, czy jest Cloud Busting Kate Bush w zestawie do głosowania na trójkowy top wszechczasów, bo już to głosowanie ruszyło i już można, jak co roku w programie trzecim, wybierać swoje ukochane, ulubione piosenki po to, by z nimi i w ich towarzystwie wspaniale rozpocząć, jak zawsze, to już nasza trójkowa tradycja, nowy rok. Kate Bush rozpoczyna nasze dzisiejsze spotkanie w do południa i od razu posypały się listy. Bardzo za wszystkie dziękuję. anna.gacek@polskieradio.pl. Jestem także na Facebooku. Jestem także przemarznięta, przyznaję. Rozpoczęłam spotykanie z Państwem w paśmie do południa wiosną, kiedy te poranne spacery do radia były samą przyjemnością. Ten dzisiejszy jeszcze poszukuję na to słów, które oddałyby tę dość konkretnie zaznaczoną rzeźkość tego poranka. Stąd, jeśli mają Państwo nic przeciwko, teraz w moim rozumieniu oczywiście, ale jednak grzałka. Domyślam się, że tego utworu nie ma w zestawie do głosowania na trójkowy top wszechczasów, ale mnie zawsze poprawia nastrój zespół Sons and Daughters w nagraniu Darling. 21 minut po 9.

Natomiast to, że ten rynek fluktuuje, ale akurat w dobrą stronę, no to jest dla konsumentów korzystne. Ja myślę, że tutaj decyzje OPEC-u są znaczące przede wszystkim. No kartelu oni, krajów, które wydobywają wydobywających ropę. Bo oni chcą utrzymać no, poziom cen, w związku z tym planują zwiększyć wydobycie jeszcze, więc pewnie to będzie rzeczywiście w tym kierunku zmierzało. No. Tak tanio jak kiedyś to już nigdy nie będzie, ale może być znacznie taniej niż jest w tej chwili. Bo ropy po prostu na świecie zaczyna brakować, przynajmniej tej taniej, czyli łatwo dostępnej, a poza tym jeszcze w Polsce cena zależy od kursu złotego po prostu. Jeśli dolar albo euro jest drogie, to oprócz ceny surowca musimy wziąć pod uwagę koszt waluty. No od miesięcy niestety doświadczamy takiego poziomu kursu złotego. No to przy paliwach, proszę Państwa, pozostaniemy. Rzeczpospolita informuje, a właściwie cytuję dane Eurostatu. Import węgla do Polski przekroczył 14 milionów ton w trzech pierwszych kwartałach tego roku, co oznacza wzrost o 72% rok do roku. A ja pytam Panie Adamie, jak to możliwe, że w kraju, który węglem stoi, którego energetyka węglem stoi, rośnie taki, czy tak istotnie rośnie import tego surowca? Dlaczego? No bo polskie zasoby węglowe wyczerpują się, te nowe są trudne w eksploatacji. Sektor był przez lata cały niedoinwestowany, w związku z tym trudno się do tych głębszych pokładów dostać. Ale naprawdę zawsze się powtarzało o tym i chyba słusznie, że polska energetyka, czy polski węgiel, polskie wydobycie to jest jedno z najnowocześniejszych na świecie, że tutaj mamy naprawdę wybitnych specjalistów z niebywałym doświadczeniem i potrafimy to efektywnie robić. No, polskie maszyny górnicze są rozchwytywane na całym świecie, to prawda. Natomiast my mówimy tutaj o zasobach, no, które są słabe, zwyczajnie słabe, a do tych nowych nie możemy się dostać. I poziom wydobycia spadł niebotycznie, bo przecież kiedyś byliśmy potęgą światową w wydobyciu węgla, a teraz tam z tymi, tam nie wiem, 60 milionami ton, no to co to jest? Tymczasem energetyka funkcjonuje pełną parą, bo zapotrzebowanie na energię rośnie. No i trzeba to rekompensować importem. Nie ma siły. I głównym importerem jesteśmy z Rosji i to się nie zmieni pewnie przez długie lata, a tempo wzrostu tego importu jest zastraszające. To jest nieprawdopodobne, bo już teraz nie tylko energetyka zawodowa, ale okazuje się, że i ciepłownictwo już nie będzie miało swojego węgla, tylko też będzie musiało importować. Open Finance, pośrednik finansowy kontrolowany przez Leszka Czarneckiego, będzie musiał zapłacić 1 600 000 zł kary, czytam o tym w Pulsie Biznesu. Orzeczenie sądu apelacyjnego, który utrzymał w mocy decyzję Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o wprowadzeniu klientów w błąd przy oferowaniu grupowych polis na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym jest prawomocne. Firma ma możliwość wniesienia kasacji do Sądu Najwyższego, ale nie zwalnia jej to z obowiązku uiszczenia kary. Polisolokaty, no był to swego czasu poważny problem. Siła złego na jednego ten Czarnecki ma teraz niedobre dni. Zły czas, tak. To jest skandal z tymi polisolokatami od początku. To jest zaniedbanie państwa, które pozwoliło na wprowadzenie na rynek tak bardzo toksycznych instrumentów finansowych. Od początku było wiadomo, jak się to skończy. Ani Komisja Nadzoru Bankowego, bo to wtedy jeszcze taka była, ani Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie zwracali na to uwagi. Media, miast przestrzegać konsumentów przed tym, zarabiali krocie na reklamach, które upowszechniali w dużych ilościach od właśnie tego rodzaju instytucji finansowych. I co się okazało? Po latach afer z tym związanych, wszystkich orzeczeniach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, próbach zawiązania ugód z ubezpieczycielami, wszystko to spełzło na niczym. Gro konsumentów dalej w tych papierach siedzi i nie wie, co z tym zrobić, a one już dawno straciły jakąkolwiek wartość. Nikt nie chroni konsumenta rynku finansowego. A za poranne zakupy, panie Adamie, to pan płacił dzisiaj gotówką, kartą, czy może telefonem? Nie, kartą ciągle jeszcze płacę, ale podejrzewam, że to się skończy, no bo jeżeli już w tym smartfonie czy telefonie jest już wszystko, no to ta karta jest zbytkiem, niepotrzebnym kartonikiem jeszcze w kieszeni, więc no pewnie to będzie zmierzało w tym kierunku. Bo czytam w Gazecie Wyborczej, że w Polsce przeważają kartowe płatności zbliżeniowe, tak jak pan mówi, ale upowszechniają się też mobilne płatności. Triumfy święci szczególnie Blik. No, z punktu widzenia banku najlepsze są wszystkie te płatności, wiemy, takie, które nie wiążą się z obrotem gotówki, bo to kosztuje, a dla klientów te płatności bezgotówkowe też są wygodne. I teraz uwaga, z samego tylko Blika w trzecim kwartale tego roku klienci korzystali średnio 264 tysiące razy dziennie, a w rekordowym dniu aż 281 tysięcy razy. Nie no, skala tego zjawiska jest nieprawdopodobna i tempo wzrostu używalności tych instrumentów jest gigantyczne. Ja tylko zadaję sobie pytanie, które pewnie wielu sobie zadaje. Przecież drobna awaria systemu energetycznego. I zostajemy goli i bosi. Systemu energetycznego to jedno, ale telefonii komórkowej nawet, prawda? Dostęp do internetu w telefonie. Wszystko jedno. Drobna techniczna awaria i jesteśmy odcięci od wszystkiego. To co, na wszelki wypadek tą gotówkę warto gdzieś jednak mieć, tak? No gdzieś tę taką na czarną minutę coś takiego zachować. Ja nie chcę sięgać wielkich rozwiązań systemowych. Ja tylko patrzę na drobny przykład, jakie jest życie na wsi współczesnej. Mhm. Czego doświadczam 80 kilometrów od Warszawy. W momencie awarii prądu nie istnieje. Nie ma nic. Nie ma wody, nie ma nic, nie ma ogrzewania. Nie ma i Blikiem nic. Pan nie zapłaci. I Blikiem wtedy. Nie zapłacę, i Blikiem nie napalę w piecu i nic nie zrobię. I na koniec środki transportu nowoczesne, proszę Państwa, bardzo inspirująca ta wiadomość. Wyborcza informuje, inżynierowie z MIT zbudowali, uwaga, jonolot. Pierwszy samolot z cichym napędem bez ruchomych części. Napędza go wiatr zjonizowanego powietrza, który tworzy się pod wpływem wysokiego napięcia. Jego twórca, profesor aeronautyki w tej słynnej uczelni MIT, inspirował się serialem Star Trek, który oglądał podobno w dzieciństwie. No, dlaczego warto oglądać seriale? Już mamy taką odpowiedź. A inspirujące jest ostatnie zdanie w tym artykule, z którego wynika, że z tych wyliczeń teoretycznych wynika, naukowcy twierdzą, że ten napęd jonowy może być dużo bardziej efektywny niż turboodrzutowy, czyli używany dzisiaj w klasycznych samolotach. No i pewnie z punktu widzenia rachunku matematycznego i praw fizyki jest to możliwe, tylko że to jest śpiewka dalekiej przyszłości i nie wierzę w przyspieszenie w tej sprawie, ale sam kierunek myślenia jest oczywiście rewelacyjny. Bo to ekologiczny napęd, podkreślmy. Otóż właśnie, przecież samoloty są jednym z największych zanieczyszczaczy powietrza. Największych, dramatycznie silnych. A ta liczba na dobę lotów, które odbywają się nad kulą ziemską, no to przecież niszczy tę atmosferę piramidalnie. Adam Cyber, publicysta ekonomiczny. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Patryc już Wyżga. Do usłyszenia. Na audycję zaprosił sponsor Renault. Partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego. Zapraszamy do reklamy. Kochanie, przygotowałam dzisiejszą porcję witamin. Wszystkie zdrowe i naturalne. Kilogram brukselki? Codzienna dawka witaminy E. 2 kilogramy cytryn? To witamina C. Jest jesień. Dla utrzymania odporności potrzebujesz jej więcej. Nie chcesz łykać syntetycznej witaminy C? Sięgnij po suplement diety Acerola Gripovita, który zawiera naturalną witaminę C, pochodzącą z owoców Malpighia grabla. Tabletki do ssania Acerola Gripovita to witamina C w 100% naturalna. Acerola Gripovita. Naturalnie dla Ciebie. Zdrowid. Marian, no weź. No przecież biorę, Barbara. Takiego szybkiego laptopa biorę. Jak są takie mega okazje, Barbara, to trzeba brać. Mega okazje na Black Week w Media Expert. Teraz laptopy taniej nawet o 400 zł. Na przykład Lenovo procesor Intel za jedyne 699. Gamingowy Dell, grafika 4 giga, Intel Core i5. Teraz taniej o 400 zł. Kontynuując, chyba nie muszę tłumaczyć Państwu jako słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego Wieku, jak ważny jest magnez dla osób w starszym wieku. Ale pamiętajmy, magnez magnezowi nierówny. Ja polecam Państwu Neomag Cardio. Neomag Cardio dzięki zawartości potasu wpływa na utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi, a wyciąg z głogu wspiera układ krążenia. A do tego suplement diety Neomag Cardio wytwarzany jest przez wiodącego producenta leków. Neomag to gwarancja dobrego wyboru. Neomag. Taki powinien być magnez. Aflofarm. Dodaj rywalizację. Dodaj temperament. Dodaj uznanie. Dodaj do ulubionych BMW serii 5. Teraz za 1870 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną i 5-letnim pakietem bezpłatnych przeglądów. Więcej ofert w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

Pani Anna napisała na moim Instagramie: Bjork, cudownie. W ogóle kobiety są cudowne. Zgadzam się, zgadzam się, zgadzam się. Bjork dzisiaj będzie nam towarzyszyć w tym wydaniu do południa. Wczoraj obchodziła urodziny, ale nie wydaje mi się, byśmy my potrzebowali jakiejkolwiek okazji, by po jej dyskografię sięgać. Posłuchałam sobie wczoraj tej płyty Post z 1995 roku, jej druga dorosła płyta, niby tak mocno zakorzeniona w tamtych czasach, w tamtej estetyce kwitnącej sceny trip-hopowej, wszystkiego, czym żył i pulsował wówczas Londyn, ale nic się nie zestarzało, te piosenki wciąż po pierwsze pięknie brzmią, a po drugie niezmiennie zapraszają wyobraźnię na dalekie, dalekie wycieczki i przepiękne podróże. Za 13 minut 10. A to piosenka z płyty, która jest dowodem na to, że czasem po prostu w życiu nie ma się szczęścia. Zespół Garbage przygotował swoją trzecią, wymuskaną, pełną przebojowych piosenek płytę. Premiera zaplanowana była na wrzesień 2001 roku. Wtedy zresztą też się odbyła, ale okazało się, że we wrześniu 2001 roku świat, a szczególnie Ameryka, nie ma ochoty na perfekcyjne, idealne, gładkie, trochę wesołe piosenki, ponieważ chce słuchać zupełnie innej muzyki, o innych rzeczach. traktujące. I to jest płyta, która przepadła. Beautiful Garbage, trzecia płyta zespołu Garbage. I zespół właściwie już nigdy nie odzyskał swojej popularności. I co jakiś czas lubię przypominać piosenki właśnie z tego albumu, które po prostu nie miały szczęścia. Za 9 minut 10, Katarzyna Stopadczyk. Dzieci wiedzą lepiej. Co to jest smog? To jest na przykład smog prawdziwy, który lata. A, zjadł królewne. Słuchajcie, ale ja nie mówię smog, tylko smog. Wiecie, co to jest smog? Niezaczyszczone powietrze. Nie oczyszcza Pani Boża powietrza. A skąd się to brudne powietrze bierze? Z mgły albo smogu. To ja wiem, co to jest mgła. Takie chmury. Że? Powietrze niedobre. Mówicie gła. Może człowieka napaść i zabrać serduszka, ale boi się pani? Nie, nie boję się. A to brudne powietrze, to co to jest? Wrócimy do tego tematu. Dobra. No przecież to była gła. A co może powietrze oczyścić? Deszcz! Deszcz! To jest taka mokra przygoda. O tak, o tak. O, leje na łeb. Bo to jest picie dla roślinów. Żeby rosnęły, tak. A jak sobie ludzie mogą radzić ze smogiem? Polewaczką? Konewką tak oblewają. Jak kiedyś byłem duży, to zaoczyszczałem własny pokoik. Ach, u mojej mamy jest brudno, a moja mama nie umie robić obiadu. A mój tata obiera ziemniaki na obiad, żebyśmy nie pozdychali. Ja coś powiem ludziom, że nie można palić pożarów, bo wtedy wasy oddech zamienia się na brud. Zęby się z tego psują. Nie pal pożarów, tylko na działce można. No bo u nas na działce jest daleko sąsiadzi. Kto? Brama jest. Ale kto? Kto jest daleko? Pan Janek to jest nas sąsiad. I on nie czuje tego, bo on jest nieczuły. Naprawdę. Ja też. You could do it better. Black and white, cheap fixtures, religious tales, light a cigarette but you're close to get to. How come everyone knows you before they meet you? In the jingle, jungle, jingle, jungle, keep jingle, jungle. I want you to.